yako vile vile, yalimuhusu yule wa mwanzo na itamuhusu mpaka wa mwisho katika umma huu, yale yale. Qur'ani ndio ile ile, si kwamba miaka 1400 imepita sasa Qur'ani tukiiangalia ilivyo inabidi tulete Qur'ani nyingine angalau iruhusu baadhi ya mambo. Ah, ile ile inafanya kazi, kuielewa tu na kutoielewa. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa aijue nafasi yake aliyowekwa na dini. Angalia namna alivyoelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume huyu huyu sallallahu alaihi wasallam aliyoeleza nafasi yake kwenye kulelewa binti kiasi ambacho cha kupata pepo yule aliyomlea, ndiye mtume huyu huyu mjumbe huyu aliyetumwa na Mola wake aje kuwaambia baadhi ya aya zinawahusu wanawake wawe vipi katika dini. Huyu huyu mwanamke naye anatakiwa ajue kusoma dini yake. Umeelewana? Anatakiwa mwabudu Mola wake, alimhusu mwanamume peke yake. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, mwenye kutenda wema yoyote katika dhakari mwanamume au mwanamke. Unaona tuje hivi, haijabagua kwamba wanaume wao wanapata thawabu nyingi kuliko wanawake kuna baadhi ya maeneo, bali wanawake walimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa ruhusa ya jihadi, kwenda kwenye jihadi, kwamba wanaenda wanaume na wao wanataka wapate fadhila zile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaashiria kwamba kusimamia nyumba yake mwanamke kubakia nyumbani, akaisimamia ile nyumba yake inazingatiwa katika jihadi pia. Hilo amerejeshwa wapi? Nyumbani. Unaona kurejeshwa, yeye ametaka kwenda vitani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtajia nyumba. Sasa uweze kutafsiri kwamba Uislamu umetuonea kutuambia kwamba tukae nyumba afu tutakula wapi? Kwani tujalie wewe akipatikana mtu ikawa anakuletea chakula hapo nyumbani ndio utakaotoki? Wangapi wapate yokula na watoka? Kwa sababu ya kujielewa tu watu. Na pia wakaambia watu wasitoke, kule kutoka kuna utaratibu wake uliowekwa. Maelewana sio? Kuna taratibu zake pia. Kwa hiyo wengi katika wanawake wakawa wapinzani wa dini Qur'ani inavyowaambia, kwa sababu ya kutojua nafasi yao waliopewa na dini, wakaona dini kama vile imekuja kuwaonea na kuwadhulumu. Bali ugonjwa huo ukawapata mpaka wale wasimamizi akina baba pia, na wao wakawa kuna maelezo wanayatoa, wanaona kama wameelewa vizuri namna ya kulea wale wanawake, wakaacha ule utaratibu ulio ndani ya Qur'ani. Kwa sababu amri hii ya kuzuia mabinti na kulea majumbani waliambiwa akina baba, wao ndio wasimamizi. Ukisoma katika surati At-Tahrim, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, qu anfusakum, zikingeni nafsi zenu, wa ahlikum nara, na ahli zenu na moto. Ahli anaingia mke, wanaingia watoto, anaingia na aliye chini yako katika kumlea. Hata kama umemchukua tu kijana kwamba akae pale umlee, halafu haswali, usema kwani huyo ni mtoto wangu wa kumzaa huyo? Si anakaa pale kwako, si anakula pale analala, ndo wako huyo. Sio kama huyu binti yako unamkazania kwamba nenda msikitini kasani au fanya hivi, lakini kuna binti mwingine wa kaka yako asema ah, huyo ana baba yake. Ndo wako huyo pia, si uko hapo? Kwani wewe si baba yake? Na kuna watu wako hivyo. Si unaona mtu, kuna watu wengine mtu yeye anaswali, mkewe anaswali. Sijui fikri hiyo ya watu. Yaani sijui huyu baba anaswali kwa sababu gani, na yule mke amwachie asiswali kwa sababu ipi? Sijui sababu ni ipi. Au kwamba yule hakuna neno, kama vile wanavyosema baadhi ya watu. Madha ni nguo anafua yeye, kula nipike yeye, na mimi ndo napata nguvu ya kuswali. Naye atapata hivyo hivyo pepo, kwa maana katika adhuri yako ile swali wewe anapata. Sijui kitabu kipi kinazungumza hivi. Lakini hebu jiulizeni, mimi nataka mjiulize tu. Baba, kinachokufanya ukisikia adhana uenda msikitini ni lipi? Na yule mama ukamwachia swali ni kitu gani? Mmetofautiana vipi nyinyi? Na nyote mliozeshwa Kiislamu msikitini, na huyu baba yake kwa huko, ni nyote nyinyi Waislamu ndio waliokutanisha. Mbona ya swali ya swali kwa sababu gani? Ndio mtajua kwamba sasa jukumu lenu watu mmefanya nini? Mmezembea. Lakini huyu unayemwachia, kesho atazaliwa mtoto, atazaliwa mtoto wa kike. Huyu ndio mlezi wake. Huyu mtoto wa kike atakuwaje? Na hapo ndipo panapoingia utata katika majumba. Ikawa baba akisema hana sauti, mpaka mababa wengine pia wasusa, kwamba maanake mimi humu ndani sisikilizwi, basi sema wewe mama yao, mimi sisikilizwi, naondoka. Anaona hilo ndio amezungumza neno kubwa mwenyewe. Usizungumze lenda huyu anataka kusikiliza, huyu anatakiwa kusikilize pia, huyu unayemzungumza maana ya kusikilize wewe. Kwa sababu ya ile ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim walitoa mahari wale. Ni miongoni mwa fadhila walizopata wanaume. Mtu ameenda kutafuta mjichanga pale akaja kutoa pale. Hiyo ni fadhila. Akioa na kuoa na fadhila yuko juu. Wakaambiwa kwenye Qur'ani ku anfusakum zikingeni nafsi zenu wa ahlikum na ahli zenu nara na moto. Sasa swali laje, mfano mtu ukiambiwa bwana jikinge wewe na mkeo na moto, utajikinga vipi? Nauliza, jikinge wewe na familia yako na moto, jikingaje? Haya, kuamrisha wema, kuwakataza mabaya, sio? Hii ndio jawabu fupi, kwa sababu dini ilikuja kwenye kuamrisha mema na kukataza maovu. Ukishaambiwa jikingeni nyinyi nafsi zenu na ahli zenu na moto, kwa maana kwa kuwafundisha amri za Allah, kuwafundisha dini. Kwa sababu kumkinga mtu na moto, waweza kumfundisha mambo mengi ya kidunia. Hii dunia hakuna mtu anayesoma mpaka kafika profesa anajua sababu za kuokoka na moto siku ya kiyama, hukuti somo hilo. Yaani masomo yote yanaishia ukifa, kuanzia pale kuingia kaburini hakuna tena, hawajui tena humu wajisomeshana kitabu hicho. Sasa kumkinga mtu na moto ni kumfundisha dunia yake ajue kula, au kwanza kumtanguliza kumjua Mola wake? Kumjua Mola wake. Kwa hiyo wewe kijana wako ukiwa naye kama wa kiume, akaja kwamba bwana namtaka huyu awe kondakta wa basi, wewe utamkatalia kwamba huyu bwana usimpeleke kwanza kwenye kondakta, naona hii dini yake hajajua, nikasome nikamsomesha, mwafanya hivyo eh? Au mbe mchukue huyu, unajua dunia sasa hivi utalala njaa eh, lakini pia Mola wake amjui, atalala njaa, lakini huku siku ya kiyama pia kuna adhabu. Tufanya hivyo sisi na hawa watoto wa kike, namna ya kuwakinga na moto na namna ya kuwalea, ndio hivi tufanyavyo. Si watu waweza kutoka, mtu ukamwona binti yako amekuja na kijana mwenye kutoka shule huko, ah, watu wazima wa sekondari nyuma, hunjui akawa wapi, wala wenyewe akaja pale, baba basi yule unasoma naye pamoja, ah, mtihani vipi mara hii eh, jitahidini huyo endeza kwa huko. Ni kweli hivyo, ndio watu wanaokolewa na moto namna hiyo? Hapo tunaokoa na moto. Haya maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kuwalea mabinti wawili mpaka akawaozesha salama vizuri, atakuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hivi siku ya kiyama karibu. Yatatuki kweli, tutakutana nayo hali hii. Malezi yakiwa namna hiyo, tutaingia katika maneno haya. Kwa maana binti yako yupo mkubwa miaka 15, 16 aswali, hajui kutia udhu na tia vipi. Unaye wewe unamlea miaka 25 yuko kwako, hajui kwamba udhu wa vipi. Kuna kuwa na moto hapo. Wewe je, baba nafasi yako ni ipi? Mpaka anaolewa binti yako ametoka nyumbani kwako wewe haswali. Na ndio maana hata sehemu za kuwapeleka tumekosa pia kuzielewa, lakini baba anaswali msikitini. Tatizo hapa lipo kwenye kuisoma ile Qur'ani, kitabu chetu, kwa sababu ile ndio muongozo. Sisi sote tunakubaliana Waislamu kwamba muongozo wetu ni nini? Ujui Qur'ani, urongo kwenye dini, wewe huwezi kujua, huo ni si kweli, anna bariyo. Na kama wakataa, hebu njoo hapa tukuulize, wewe wajuaje? Sababu Qur'ani hujui, mafunzo ya Mtume sasa hujui, hiyo dini wajuaje? Sababu dini huwezi kutoka kwenye gazeti kwamba uko umejua kweli, ni si mchezo ule shekhe, shekhe yule, kwa sababu ulinunua magazeti mengi ukasoma. Dini kuna njia zake za kusoma, njia yake ya kusoma usome. Leo una swali, tunajua surati al-Fatiha ni nguzo, wewe huijui, pana swala eh? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la salata, hakuna swala liman lam yaqra bi ummi al-kitab au biman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Sawa, hana swala yule ambaye akusoma surati al-Fatiha. Sasa wewe mtu una swali miaka 5, 6, 7 hujui surati al-Fatiha, lakini kweli ikiadhiniwa adhan uko msikitini, haya hapo ushajiokoa na moto? Na hapana, ujijiokoa ulikuwa ujifunze kwanza, kwa sababu dini unajifunza alafu ndo ukatekeleza, sio? Alikadhalika mambo mengine ya dini, mambo mengi ndani ya Qur'ani hatuna kawaida. Hata mtu muulize msahafu ameshika lini akasoma, hajui ashike lini. Ukimwambia sura fulani haijui sura fulani. Sasa tutajuaje ile dini? Na ule ndo mwongozo wetu. Maanake watu kwa wanaambiwa mtu utadhulumiwa, inabidi ujue. Watu wengi wakuta mtu ana katiba labda ya Tanzania, atakaa asome zile sheria ajue, sio usionee ili sio. Wengine wakileta sijui kilimo kwanza, sijui kilimo nini, watu wananunua mambo ya kilimo, kufuga eh, sijui kuku wa kisasa mwenye, ukifika siku ya 14 unamuuza, akifika hivyo si umesoma watu majua eh? Ili upate kushiba tumbo, yote zile harakati zote zile kwa sababu ya tumbo, ndio huo ulimwengu. Je, kuhusu akhera yetu ambayo sisi tuna yakini kwamba tutarudi kwa Mola wetu, tutaulizwa kuijua kwake ni kuijua Qur'ani, ukajua wewe bal na mkeo pia, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati, mwanamme zauji, mwanamme ni mchunga katika nyumba yake, ataulizwa kuhusu mkewe, ataulizwa kuhusu watoto wake. Haya, sababu gani namfanya mkewe asijue dini? Sababu ipi iliyofanya watoto wako asijue dini? Mbona hawaswali? Umejiandaa vipi kujibu wewe mwenyewe pia? Bali mpaka mwanamke pia ajue, almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke pia ni mchunga katika nyumba ya mumewe. Asije akiona kwamba mume akitoka ndio anaweza kuambia mtoto wake nendeni kabla baba yenu hajarudi. Ah, uko wewe ndio mchunga pale utakaoulizwa, wa hiya mas'ula, na yeye pia ni mwenye kuulizwa mwanamke. Kwa hiyo siku ya kiyama wajijue watu kwamba ni wenye kuulizwa, tutaulizwa sisi kuhusu familia zetu. Na narudia tena, na akina mama pia wataulizwa kuhusu nyumba zao, nyumba za waume zao walisimamiaje, watoto pia, hasa watoto wa kike, na hasa katika zama tulizonazo. Mambo yote haya utaona kwamba kujiweka mbali sisi na Qur'ani na Sunna imetuletea tabu hii yote tulionayo. Tumeelewana? Vituo vya dini hiyo miaka ya nyuma huko mwanzo, Uislamu una afya yake, una nguvu, watu walikuwa wanajifunza dini yao katika misikiti, kama vile msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulivyokuwa. Mtu akienda anaweza kwenda pale akamuuliza, mjie niambie kuhusu Uislamu, niambie kuhusu hiki Mtume, je ni kurudi nyumbani kwangu mimi nifanyeje? Mtu katika mji mwingine anarudi na ujumbe, anajua kile kiasi alichoambiwa cha kujifunza dini yake. Sisi hatuna kawaida hiyo, kiasi ambacho mtu anaweza kuswali msikitini miaka kumi hajui kutawadha, hajui kuswali na hapati mtu wa kumwambia. Sababu ni nini? Na ukiona misikitini tuko hivyo, lau kama ukisimama nyuma kuna watu wanavorukua na kusujudu wanakosea, basi jua nyumbani kwetu kumeoza zaidi. Yani ukiona hivyo tu kina baba, jua wanawake huko hali ni mbaya zaidi. Kwa maana anaweza kukua mwanamke wa Kiislamu, wewe unaweza kukaa pale nyumbani haoni kwamba ana uwajibu wa kusoma dini, sawa, bali unaweza kukaa usimuone mkeo hata siku moja amenyanyua hata mikono kuomba dua, hajui yeye kwamba ita mikaa anamuomba dua Mola wake. Na Allah kwenye Qur'an anasema, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema Mola wenu mlezi amesema, ud'uni niombeni, astajib lakum nitakuitikieni, nitakujibuni mimi. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin, wale ambao wanafanya kibri na ibada yake hii ya dua, miongoni mwa kufanya kibri ni kujifanya wewe huhitaji kitu, huombi, upo tu aishi, hiyo ni dalili kwamba una kibri kwa Mola wako. Hakuna siku umedhalilika ukanyosha mikono ukaomba kitu. Na uenda wengine wanaomba na mtu hajui namna ya kumwomba Mola wake, akaomba jambo lingine akajiapiza, akaomba maneno mengine sio, lakini kwa sababu watu tumejiweka mbali na mafunzo ya dini yetu. Kwa hiyo pamoja nimesema kwamba tutagusia upande wa wanawake kujua nafasi yao hiyo walionayo, kwa sababu wakijua nafasi yao basi wauelekee na kuupenda Uislamu, ujue kwamba Uislamu umewatoa sehemu ya udhalili, sawa, ukawaleta sehemu tukufu. Kwa hiyo waikimbilie kuiangalia Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, waone walivyoelezwa wao, wajifunze dini yao, waijue. Lakini hilo pia lisimamiwe na akina baba, kwa sababu wao ndio wasimamizi katika majumba. Kwa sababu gani? Mwanamke wa Kiislamu hawezi kufunga funga ya Sunna mpaka apate idhini ya mumewe, kama yuko nyumbani aje safiri. Unaona nafasi ya kuonekana kwamba wewe una sehemu kubwa katika ibada zake. Kadhalika ibada za Sunna, swali, hata kama utamuita swali, atakata akufua akusikize wewe amri yako kwa swala ya Sunna, au ametawala anataka kuswali swala ya Sunna akambia hapana, mimi ninakuhitajia, ataacha swala aje kwako wewe kwa sababu unamwita. Nafasi yako kuonekana wewe una nafasi ya kumsimamia. Basi kama hivyo, na vile vile katika yale mambo ya maasi na uovu anaofanya, na wewe mume una nafasi pia ya kupata katika makosa, ajue kumwabudu Mola wake. Lakini angalia leo akina mama vikundi walivyonavyo, tumeelewana, kukopa sijui na kufanya hivi sijui ashika pesa, wala hawajui mambo hayo mengine, amana nyingi watu hawazijui. Vikundi vyao sijui vya harusi, vikundi vyao vya mtu aswali pale nyumbani, hamtii yule mume, ana jambo hili ni jambo kubwa aliloliacha kuliko lile alilofanya, lakini linachangia kwa sababu na akina baba majukumu yao hawajasimamia vizuri. Kwa hiyo tustarajie kwa namna hiyo kuipata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii amri tulioambiwa kwamba zikingeni nafsi zenu na nafsi za ahli zenu na moto, basi pia kujikinga na moto kutakuwa ni kugumu. Lazima sisi tukubali kwamba tumekosea na kujipanga upya, wala mtu sije ukasema ah, mimi hapa nilipo nina miaka 70, ah sasa mimi hapa nifanye, hapana. Mbona kula unakula? Na wajua kwamba hii chai haina sukari na una miaka hiyo 70. Na hiki chakula kina chumvi, ukaitisha chumvi, hiyo miaka 70, mbona useme nakula pia mimi naona chakula sana na waachia nyinyi tumule. Mbona useme hivi? Madhali uko hai, una akili timamu, ujumbe umekufika, basi kaa jiangalie, ujipeleleze sehemu gani ya kurekebisha katika maisha yako hapo palipobaki kabla ya kukutana na Mola wako. Lakini lau kama bila sisi kuangalia Qur'ani na kutufunza, tukajua namna ya kujilea sisi wenyewe kwanza, kumwabudu Mola wetu, na familia zetu tutazilea vipi zijue kumwabudu Mola wao, bila kuyaangalia haya tukaishi tu, kwa sababu Allah anawazungumza wanavyoishi wasio kwa Uislamu, amewapiga mfano kama wanyama. Walladhina kafaru yatamattauna wa yaakuluna kama taakulul an'am, na wale waliokufuru wanastarehe na wanakula kama wanavyokula wanyama. Wanaru mathwa lahum, na moto ndio makazi yao, kwa sababu hawana sheria, sio? Na hakuna sheria hiyo. Kwa nini? Maona ukiachilia dini ya Uislamu, jambo la ndoa, watu kuoana kwa dini gani nyingine sema hivi, si Uislamu? Ndio maana wengine utakuta wengine wasema wanaoana washajukuu wanabariki ndoa. Wabariki vipi? Kubariki si pale mwanzo, mbariki nini sasa eh? Kwa sababu hakuna sheria yani inowaambia hivyo mafunzo. Lakini sisi tuna mafunzo yapo. Angalia Uislamu. Wewe kuna kitu gani unachokitaka kwenye Uislamu unaona kijasemwa kipi? Labda ukijui wewe tu. Huko kulima kwako kumisemwa na Qur'ani nizungumza vile. Na ndio maana Allah akawakumbusha wakulima yale wanayoyafanya katika mambo ya ushirikina, wakanasibisha ile neema kwa mwingine, akawasema katika sura gani? Al-Waqi'a. Alafu akwambia a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Nyi ndio mnaolima au sisi? Wewe unaweka kigingi chako pale cha mwogo pale, sio macho utatizamisha juu, huyo waenda zako. Ukija waje kupalia tena nyasi, wajua uko chini. Maji pia akakumbusha neema ya Allah. Lau na shau la ja'alnahu ujaja. Tungelitaka tungeyafanya yakawa na chumvi yote. Haya nyweki. Mungeenda kulalamika wapi? Mungeenda kulalamika kwa waziri wa ardhi. Ah, maji kule siku hizo bado mngeza hivi. Si mwenye ardhi yake mwenye ameamua. Kuonyesha kwamba sisi tunaishi katika neema za Allah. Neema za Allah zimetuzunguka kila siku. Kwa hiyo kila kitu si dini kimetuelewa. Neema wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Na yoyote katika neema ulionayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama hizo neema tuzikiri hivyo, yeye peke yake ndiye anastahili kuabudiwa. Tumeelewana? Na kuogopwa na kutiiwa. Ukikubali kwamba hizo neema unazopata zitoka kwa Allah, jua yeye Allah ndiye anastahili kuabudiwa na kuogopwa na kutiiwa, kwa maana kukubali sisi kuwa chini ya toa yake. Na akamtuma mwalimu katika umma huu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, na risala ni Qur'ani na sunna zake alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mpaka ametoka anawaambia taraktukum ala mahajjati albayda, nimewaacha katika njia nyeupe, lailuha kana ariha, usiku wake kama mchana. Kwa maana muislamu kila kitu kiko wazi, la yazighu anha illa halik. Utapoteaje? Qur'ani unayo, hadithi zipo, unapoteaje? Mimi nakuulizeni swali, tumeelewana? Unajua nauliza kwa sababu ni naone watu sote tushirikiane. Sikuna waislamu wengi wa swali katika wakati wetu, tunakubaliana wapo watu. Ivuteni taswira tu ile kwamba hivi mnaonaje kwamba ule wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam angelikuwepo huyu alafu akawa swali wakati ule, angekuwa nani? Angekuwa swahaba? Yaani kuna swahaba alafu waswali, alafu swahaba yuko. Kwa sababu uswahiba umemfuata huyu Muhammad. Sasa huyu ndio swahiba wenyewe. Wewe uko hivyo kwa sababu huyu ni mjumbe unamsikiliza. Sasa na swali lingine naje. Na huyu wa leo ambaye aswali amemkubali vipi Muhammad? Kwa maana kwa hiyo utakuta kwamba, na ndio maana ukakuta kuna maelezo ya khilafu kwa wanachuoni. Kwa sababu huyu Muislamu, alafu Muislamu afungi Ramadhani. Haya, huyu Muislamu alafu aswali. Sasa watu watafuta kwani ule Uislamu ni nini maana yake? Eh? Ule Uislamu maana yake ni nini? Sio kuwa chini ya zile taratibu za dini na kukubali. kwa maana alipokuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna watu walikuwa makafiri wakakubali Uislamu. Maana yake nini? Aya amekuja na mimi ni mtume natoka kwa Mola wenu, nimeambiwa hili, nimeambiwa hilo. Ah, tumekukubali. Maana kisha mkubali yale anaoambia. Kama hawataki wale wangebaki kule. Ah, sisi bwana mambo ya watoto wake mbukswali swali tutasumbua bure hapa. Ramadhani kija kufunga mwezi mzima. Tobaki huku huku. Ndio maana Abu Jahali akasema hivi, huyu Muhammad la ilaha illa Allah mnaisikia hii. Tukikubali itabidi miungu yetu yote tuiache. Ndio maana yake. Kwa tobaki huku huku wenyewe miungu yetu. Watu sijipe tabu. Unaona? Ila ilaha illa Allah tukikubali basi masanamu yetu yote itakuwa hayafai tena. Yeye ndio ameelewa. Na ndio kweli ndio hivyo. Bado tutapata wakati, usio na wasiwasi. Tafika wakati. Nisikilize kwanza. Sababu mimi na maswali yangu pia hapa ninayo. Tumeelewana? Naeleza hayo kama vile kuambiana kwamba wakati ule kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam awepo sahaba, alafu wafuatilie kabisa mambo ya dini. Hajifunzie. Yeye yuko na mambo yake kwa sahaba pia. Si rahisi. Tumeelewana? Kwa sababu walikuwa wanaona huyu Muhammad huyu sallallahu alaihi wasallam, tukitaka tuipate salama tumsikilize huyu. Na ndio maana sahaba anaramba paka, ameramba maziwa nyumbani kwake. Sawa? Ameenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza, "Yale ni yanywe au nifanyeje?" Akaambia ndio, kwa sababu hao ni wanyama wanatembea katika majumba, utamwaga vitu vingi kwa sababu tohara paka. Akamwachia, "Angalia maziwa. Je, ingelikuwa wewe kwa wakati wa sasa, wewe usingekuwa na haja ya kwenda kuuliza hii ah ili bwana mistake. Eh, ndio unaweza ukamwaga kama utaki. Kitu tunazungumzia, je, ni haramu ile? Ni najisi ile? Hapana. Angalia namna maswahaba wakimchukulia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni marejeo yao kwenye mambo yao mbalimbali. Je, sisi dini yetu hii na mambo yetu tunavyoishi, marejeo yetu ni dini? Watu wanapotaka kuachana, shagombana, hiyo talaka, tufuatilia kwenye dini? Kama ile Qur'ani imeelezaje namna ya kutoa talaka? Au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam imesemaje? Utasikia mtu anapiga simu, ashafanya maamuzi, unajua mimi nilikuwa na wake wanne, saa mmoja wewe nimempa talaka yupo katika heda, lakini nimeoa mwingine. Huyo watano huyo, maana hata yule mkeo usipo katika heda. Sasa hapo nifanyaje ustazi? Ungeuliza mwanzo, sio sasa. Watakiwa uulize ndio ufanye. Ndio katika dini ilivyo. Kwani aliyekuambia kwa sababu mwingine alikwambia nani? Sasa kama muulize aliyekuambia, Mola anambia nini? Kwa sababu hatujaona kwamba dini inatufaa kwenye mambo yetu. Na wenyewe tuna mambo yetu, hataki kuyaacha hayo. Tukikubali dini tunaye, itakuwa hayo tutongangana hivyo hivyo. Tujifunzeni dini ndugu wangu Waislamu. Wazee mnaosikiliza na wengine jamani, tujifunzeni Uislamu, tuone kwamba salama yetu ipo katika dini. Tusichukulie kwamba ni jambo jepesi kiasi hicho. Ikawa mtu dini hujui, hutaki kujifunza, Qur'ani hujui kusoma, haujui chochote, hii adhana na adhina kila siku hujui inavyoitikiwa. Sasa vipi yani mtu Uislamu vipi? Namna hiyo. Tutaweza vipi kuwaathiri wasio kwa Uislamu wakubali hii dini? Na wenyewe tukaishi tuko taabani namna hii. Kama unaishi na jirani, yani ule uzuri wa Uislamu wako mpaka yeye apendezewe aone nini? Taamaki utakuta mtu anaslimu, wewe unamjua anaslimu, ameanza kuswali, wewe umekuacha hivyo hivyo swali. Yeye anaslimu, anaanza kuswali, anajifunza dini, anasoma. Wewe uko vile vile. Unajua sisi Waislamu tangu zamani. Zamani ipi? Zamani si kipindi cha Mtume, wewe ulikuwepo. Kwa hiyo sasa nitakoma hapo katika mazungumzo yangu. Maana hiki kipande cha mwisho hiki nimezungumza tu kwa ujumla wake, lakini nilikuwa nakusudia kuwakumbusha akina mama wafahamu kwamba hawajaonewa na Uislamu. Na sheria zilizo ndani ya Uislamu zinazowazungumza wanawake, wajue kwamba Uislamu umewatukuza na nafasi yao, lakini pia nafasi ile waliopewa na Uislamu na zile taratibu akina baba wanatakiwa wasimamie, kwa sababu ndio wasimamizi wao. Kuna Qur'ani ukiisoma iko wazi wazi. Mwanamke ana haki, mwanamume ana haki, lakini huwa lirijali alaihinna daraja. Na wanaume wana daraja nyingi, wana daraja kwa wanawake. Kwa tulifahamu hilo. Tuhamasishane kusoma. Tuhamasishane mambo ya ibada. Kwa sababu mnaamini inawezekana msikiti, unaona msikiti mkubwa huu. Lau kama wakiswali Waislamu wote wa hapa wataujaza. Lakini sidhani kama mmeshawahi kufika hata nusu uenda juu kama. Lakini nimo wajua Waislamu. Inawezekana unampita ndani ya msikitini. Unaona tatizo hilo? Wewe unayekwenda msikitini na huyu aliyekaa maskani hapa mikaa, tofauti yenu nini? Nyote si mtakiwa muende? Huyu mbona haendi? Tatizo tayari ndio kikwazo hicho. Kwa watu watakiwa walinganiane hivi. Uenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa kheri zake na huruma, tukawa tunakumbushana, tunaambiana, tukipata minasaba, akaelewa huyu, akajua yule, akarudi huyu, akaacha huyu, hivyo hivyo. Na sisi hatusemi kama tukizungumza haya kwamba ndio yataisha mambo, hapana. Lakini dini asili yake inakumbusha, kuna watu watakumbuka, kuna watu watakumbuka, kuna watu watafanya hivi, kuna watu, kuna wengine wajisikia. Inawezekana mtu yeye si kwamba mpinzani, lakini hajui, akiambiwa akajua, akakumbe ndio hivyo, mimi nilikuwa sijui. Sasa uwezi kukata tamaa watu, unachotakiwa uwaambie watu wao na Mola wao, kwa sababu mwenye kuongoza nyoyo za waja ni Allah mwenyewe aliyowaumba. Wao utawaambia yale maneno yanayotakikana katika dini, alafu Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala yeye anajua njia za kuongoa waja wake. Nasallallahu alayhi wa sallam min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.